allt vackert som jag drömt. Jag har hjärtat gömt. Där finns en bild av lyckan som aldrig jag har glömt. I min lilla, lilla värld av blommor finns det plats för alla och en var. Där på gröna ängar barnen ligga och bland blommor dansar jag. Och sommarvindar våra kinder smeka och solen den ska lysa varje dag. I min lilla, lilla värld av blommor, där ska alltid, alltid lyckan dröja kvar. Men sörj ej blommor små, nu kan ni väl förstå att ni ska följa med mig. Jag vill ej ensam gå i min lilla, lilla värld av blommor. Finns det plats för alla och en var. Ut i träden alla fåglar sjunga om det vackra på vår jord. Och där finns inte några sorger tunga, och aldrig får du höra hårda ord. I min lilla, lilla värld av blommor, där ska alltid, alltid lyckan röra.